بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ang mga alituntunin sa pagsasagawa ng wudu. Niya o layunin na ikaw ay magsasagawa ng wudu. Bigkasin ang Bismillah. Sa panimula ay ang pangalan ng Allah. Hugasan ang dalawang kamay hanggang pulso ng 3 beses. Unahin ang kanan bago ang kaliwa. Magmumog ng 3 beses. Suminghot ng tubig para linisin ang ilong at isinga. Gawin ito ng 3 beses. Hugasan ang buong mukha ng 3 beses. Siguruhing mabasa ang buong mukha kasama ang balbas kung mayroon. At pasuklay itong hagurin ng mga daliri. Hugasan ang dalawang kamay simula dulo ng daliri hanggang sa siko ng 3 beses. Unahin ang kanan bago ang kaliwa. Basain ng tubig ang mga kamay at ihaplos sa ulo. Simula unahan o noo, papuntang likod o batok at pabalik sa simula kasama ang dalawang tainga ng 1 beses. Hugasan ang magkabilang paa hanggang sa bukong-bukong ng 3 beses. Unahin ang kanan bago ang kaliwa. Bigkasin ang panalangin matapos isagawa ang wudu. Ang pamamaraan ng pagsasala. Ang unang raka. Tumindig at humarap sa kibla, ang Kaaba. Bigkasin ang takbiratul ihram. Allahu akbar. At itaas ang dalawang kamay sa hangganan ng balikat o tainga. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwang kamay at ilagay sa dibdib at manatili ang paningin sa kung saan magpapatira pa. Sabihin ang pambungad na panalangin sa sarili. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. At sabihin sa sarili, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bumigkas ng mga ilang karagdagang sura o talata mula sa Quran. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Itaas ang dalawang kamay at bigkasin ang Allahu Akbar bago yumuko. Ilagay ang dalawang kamay na nakahawak sa dalawang tuhod at pantay ang katawan at ulo sa pagyukod. At bigkasin ng tatlong ulit ang Subhana Rabbiyal Azim Subhana Rabbiyal Azim سبحان ربي العظيم. Tumayo mula sa pagkakayuko, kung siya ay imam o munfarid, ay bigkasin ang Sami'a Allahu liman hamidah. Ang ma'mun ay bibigkasin ang Rabbana wa lakal hamd. Tuwing aangat mula sa pagkakayuko, at kapag nakatayo na siya, ay bibigkasin niya ang Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. At ilagay niya muli ang kanyang dalawang kamay sa kanyang dibdib. Magpapatira pa at bibigkasin niya ang Allahu Akbar. At habang nakasujud o patira pa, ay bibigkasin niya ng tatlong ulit ang سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Aangat mula sa pagkakasujud at sabihin ng Allahu Akbar at maupo ng upong paiftirash. Ang kaliwang paa na nakahiga at ang mga daliri nito ay nakaturo sa gawing kanan, habang ang kanang paa naman ay nakatukot o nakatingkayad at ilagay ang kanyang dalawang kamay sa kanyang hita at tuhod. At sabihin niya ang Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni. Muling magpatira pa at bigkasin ang Allahu Akbar at gawin niya ang kanyang ginawa sa unang pagpapatira pa. Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Allahu Akbar Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bigkasin ang Suratul Fatiha at sabihin ang Amin sa huli ng Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bumigkas ng mga ilang karagdagang sura o talata mula sa Quran. قل هو الله أحد الله الصمد